بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كما نترى شرنا تانو مزيد القاعدة mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala lifikia qawl al-musannif rahimahullah قال وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله وكل أمة بعث الله إليهم رسولا أي كل أمة من الناس يبعث الله إليها رسولا ليقيم الحجة عليهم كل أمة watu Allah subhanahu wa ta'ala aliwatumiliza mitume wake kwao hakuna umma ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mtume kwao wao kuna baadhi ya watu utawasikia wakisema mbona hakukutumilizwa mitume Afrika sikia sema hivi kwani Musa alitumwa wapi? Musa alayhi salam alitumwa wapi Musa? Si Masr ama Misri si Afrika. Aya almuhim pengine wawajua mitume pengine huwajue mitume minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka lakini sisi tuamini umuman hakuna umma wote isipokuwa wamefikishiwa mtume katika mitume wa Allah na malengo liyuqima alhujjata alayhi mitume hao walikuwa wakitumilizwa kwa ajili ya kusimamishia hujja watu wao ili kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mtu atakuwa na hujja li alla yakuna linnasi ala Allahi حجة بعد الرسل الله سبحانه وتعالى أبريك متومة كيشو حكونا يوتتكيكونا حجة نعذر بني الله سبحانه وتعالى لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير إلي وسي وكسيمكوا هتكجلي وسيسنا وونياجي ولا تكجلي وسيسنا وبشيرياجي wanaotubashiria khiri ikiwa tutamtii Allah na kutuonya na adhabu ya Allah ikiwa hatutomtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake waliqaulihi ta'ala wama kunna muadhibina hatta nabatha rasula Allah sema hatukuwa ni wenye kuadhibu watu mpaka mwanzo tutumilize mtume فكل أمة من الأمم السابقة يبعث الله إليها رسولا كو هكونا أمة كتك أمة وليوبيت يسبكو الله سبحانه وتعالى أليتمليزا كو هواو متومة كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير هكونا أمة ووتي sipokuwa alipelekwa mtume katika mtume wa Allah kuwaonya. Lakin yajibu an na'rifa ma hiya da'watu rusul. Suali muhimu sana ni kujua hao mitume walikuwa wakitumilizwa kwenda kulingania katika jambo gani, kitu gani ambacho kilingania. Qala wa da'watu rusuli kullihim min awwalihim ila akhirihim hiya da'watun ila tawhid. Da'wa ya mitume wote kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho, hawa wote walikuwa wakilingania watu wao katika tauhid, kumpokesha Allah katika ibada, kuwaabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asishirikishwe na chochote. Liqaulihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, hakika sisi tumetumiliza katika kila umma mtume. Kwa nini? An'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kuamrisha watu wake kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na taghut. Na hapa tataja tawaghit, yani vile vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wajiepushe navyo. Fakullu ma ubida min duni Allahi taghut, kila kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni taghut. Kama yati fi anwa'i tawaghit anna min anwa'ihim ma ubida min duni Allahi wa huwa radhin bidhalika, kama sayati. Mtu waweza kusema je, si wako wale waliomwabudu Isa alayhi salatu wassalam pia ni taghut? La, wale wanaoabudiwa pasi na Allah wakiwa radhi, kuwa wataka watu wawaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, au ni tawaghit. Ikiwa mtu aishi katika huu ulimwengu ataka watu wamnyenyekee yeye kama wanavyomnyenyekea Mola wao, kisha awahusia kuwa mimi nkifa shida zenu zote nileteeni mimi, na wao hutangaza aswa. Msikia jana mmoja khurafi, mtu mzima msikini, asema sisi hatufi, tuondoka tu kwenye nyumba hii tuna nyumba ile, lakini wale wote hawajafa wako na sisi. Lakini labda we ufi, sijui. Qur'ani yasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti, bali mbora wa viumbe Allah amwambia innaka mayitun wa innahum mayitun, wewe ni maiti, utafikiwa na mauti. Mtume Muhammad SAW amwambia maneno hayo, wa innahum mayitun, na hao wote hao watakufa tu, hakuna mtu atakayebaki. Thumma innakum yawma alqiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Lakini angalia upotoshaji unaofanywa ili watu waendelee kupeleka haja zao kwa maiti. Na huwa anayezungumza hivi ni mtu ana kanzu na kofia, usifikirie ni Abu Jahal anketi pale ama Abu Lahab, ni mtu ana kanzu na kofia waambia watu maneno haya. Kwa sisi tupeleka haja zetu kwao, wafanyeje? Basi na Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba mbingu na ardhi, mweza wa kila kitu, wawacha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, waelekea kwa mwanadamu kama wewe ambao Allah amekwambia innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, hao mnaowaomba pasi na Allah ni viumbe tu kama nyinyi, hawana kitu kikubwa zaidi yako wewe katika kuwa ni mwanadamu kama wewe. Kwa hiyo hakuna jambo hili la mtu kupeleka ibada kwa siku wa Allah, na anayewaelekeza watu katika hilo ataitwa nani? Tawaghut. Na wengi katika mashaikhu tariqa hawa tawaghit, wanaowapelekea wafuasi wao kuwapelekea wao ibada pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, katika uhai wao utaona namna gani wanavyofanya watu kama watumwa, waelekee wao kuwa basi, mpaka wengine usifiwa, bali wengine hujisifu kwa sifa ambazo ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Na mashairi yao yako ya kufru wanawafanya kama kina Ibn Arabi na Ibn Farid na wengineo katika zanadiqa. Kama mmoja alikuwa akisema ma fil jubbati illa Allah, amevaa jubba hivi kisha waangalia watu ma fil jubbati illa Allah, yani mimi ndio nani? Mimi ndio Allah, yuko hapa ndani ashabu wahdati alwujud. والله المستعان. فمعنى قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا عبادة الأوثان والأصنام والقبور والأضرحة، هذه هي الطواغيت، جيبوشين نكوابود مسنام، جيبوشين كوابود مكابوري وتوجين كتك مكابوري وتوكين وكبرك عبادة. Kwa nini nawaswalia bwana na watolea zaka? Siwa waomba na dua ni ibada kubwa. Ad-du'a huwa al-ibada, Mtume صلى الله عليه وسلم. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Allah kaita dua ibada. Haombi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kwa hivyo haya yote ni tawaghit, jiepushe nayo. Sasa yule maiti ashakufa, yeye muombe dua, amali yake atakutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, yuko katika hali kule hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah. Ikiwa ni mwema, basi yeye yuko katika shughuli nyingine, hata hajui kuendelea nini, astarehe na neema Allah alizomwekea. Na ikiwa ni muovu yule aliyezikwa pale, ala marungu yule, ingelikuwa weza kuzungumza kama mfano yuo kusikia, basi bwana tuna shida, wewe balaa ndokuwa nayo huku ndani, wewe huijui, wewe mandetia shida zako hapa, kumbe bwa marungu mwenzake pale. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na uovu wake. Sasa kila mtu atapambana na amali zake akiingia kaburini. Jipange mwenyewe, una mustakbali mrefu. Wallahi kuna mustakbali mrefu. Watu wamekaa hapa duniani, utaona zungumza mustakbali, mustakbali. Wajua mustakbali nini? Mustakbali ni mauti yaliyoko mbele yako. Tumejiandaa vipi kwa ajili ya mauti? Mustakbali ni kaburi ambalo kila mmoja wetu ataingia. Tumejiandaa vipi kwa ajili ya mustakbali huo? Mustakbali ni siku ile ambayo itapigwa baragumu, watu watasimama kutoka katika makaburi yao wasema ya wailana man ba'athana min marqadina, ole wetu sisi, nani aliyetuamsha katika usingizi wetu? Siku hiyo wallahi, hizi siku unazoishi katika huu ulimwengu na yale miaka utakaokaa ndani ya kaburi, ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Tuseme miaka mingapi? Kiyama lini? Allah asema wataona kama hawakukaa isipokuwa kipindi kichache tu katika mchana, si mchana mzima, kipindi kichache tu. Kuna mustakbal wa kusimama mbele ya Allah, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, siku ambayo urefu wake ni miaka 1,050. Nani amejiandaa kisawasawa kwa ajili ya siku hii? Mustakbalu wallahi tutakutana nao, mustakbal kupita juu ya sirat. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Mustaqbal kuna hisab mbele ya Allah. Mustaqbal kuna ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Hu mustaqbal kungoja. Na kuna mambo mazito mbele. Watu wachunge sana. Ibada hapelekewi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndiyo salama yako. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Moyo uliosalimika ni ule uliosalimika kutokana na shirk. umesalimika kutokana na kila aina ya uchafu. Hao ndio watakaosalimika siku hiyo. فدلت الآية الكريمة على أن دعوة الرسل على أن دعوة الرسل كلها تتركز على التوحيد من أولهم إلى آخره. مي دعوة يوتي يمتوم تركيز ياكي إيكو كتك توحيد وانزي ومانزو مبكا ومش نهاية منينو تيزمومزا ونكو يميزا. Lakini kuna kazi kubwa kwa walinganizi kulishughulikia jambo la tauhid. Leo watu wapenda sana kufurahishwa na wale walinganizi ambao wazungumza topics ambao wao wazipenda. Msikia anasema nini? Maneno ya hikma. Ana hikma yule. Anayezungumza kuhusu tauhid hana hikma. Anayezungumza kuhusu shirk akawaonya watu, yule hana hikma. Anayezungumza kuhusu bid'ah akawaonya watu, hana hikma. Anayezungumza kuhusu sunna akawaelekeza watu katika sunna, hana hikma. Lakini tukirudi katika Qur'an tuona kumbe yeye ndio mwenye hikma. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Katika hikma Allah aliyompa Luqman, idh qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Ngalia tauhid, yule anayekataza watu shirk na kuamrisha tauhid, huyo ndio mwenye hikma. Lakini leo watu wakajifanya waelewa, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Mtu akasirika akiambiwa kwa hiki akiabudiwi pasi na Allah, hii ni bid'a, hii ndio sunna, hii ni shirki, hii ndio tauhid, wewe akasirika, sio? Hana hikma yule. Mwenye hikma yule ambaye akizungumza akupambia maneno, akuzungumzia maneno unayoyapenda kuyasikia wewe na nini. Yule bwana hana maneno bwana. Hana maneno na mtu kabisa. Wewe uone bwana, darasa yake huja watu wote. Yaani wewe za kwenda darasa mwaka mzima ubadiliki. Kama ni khariji utabaki khariji. Kama ni sufi utabaki sufi miaka yote. Kama we nani utabaki huyo ulivyo hivyo hivyo, hubadiliki miaka yote, huambiwi kwa ili nkosa. Hizi darasa za wenye hikma. Lakini da'wa ya mitume wa Allah kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho, tarkiz kubwa yuko katika nini? Tauhid. Yazunguka katika tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Na alama ya kwanza kumjua mlinganizi kuwa ni katika walinganizi miongoni mwa walinganizi wa sunna, mwangalie katika swala hili la kulingania katika tauhid. Kinyume na hivyo atakuwa amekhalifu ijma' ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, sababu wote walingania katika tauhid. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kwa hakuna mtume yote aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho isipokuwa aletewa wahi, afunuliwa wahi kuwa hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi ni abuduni. Allah subhanahu wa ta'ala sema. Wa qawluhu yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Hii aya wallahi yaonyesha uzito wa da'wa ya tauhid. Suratul Nahl ambayo imetaja nyuki ndani, kuanzia mwanzo mpaka mwisho ukisoma kwa makini na kuizingatia, utakuta kuwa Allah awakumbusha neema mbalimbali waja wake mpaka ikaitwa suratu an-ni'am. Ni sura ya neema. Allah akumbusha neema moja baada nyingine waja wake. Neema ya kwanza kabisa iliyotajwa, ata amrullahi fala tastaajiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu almalaikata birruh. Hii ndio neema ya kwanza iliyotajwa, neematu tauhid. Allah huwateremsha malaika birruh. Ruh hapa inakusudiwa nini? Wahi. Kwa sababu wahi ndio uhai wa moyo wa mwanadamu. Ujumbe unaotoka kwa Allah ndio uhai wa moyo wa mwanadamu. yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi, kwa amri yake Allah akiwaelekeza fani kwa yoyote katika waja wake aliyowachagua kuwa mitume, ala man yashao min ibadi, an anziru, wahi wenyewe. Angalia wahi wote kama umefungwa katika hivyo kuwaonya watu, annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kwa zubda ya wahi wa mitume wote ni tauhid, la ilaha illa ana fattaqun, hapana mola pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, basi nicheni mimi, niogopeni mimi. Allah subhanahu wa ta'ala asema maneno. وقوله ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون, فدعوة الرسل كلهم إلى التوحيد, دعوة يمتوم ووت وكلنانية كتك التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة نكون بكيش الله كتك عبادة والنهي عن الشرك نكو كتاز واتك تكمانا نشرك إن ديو دعوة يمتوم ambao baadhi ya watu waifanya istihza leo. Hadhihi hiya da'watu ar-rusul. Thumma ba'da at-tauhid ta'ti ash-shara'i'u min al-halali wal-haram. Kisha baada ya tauhid ndio sheria yafuata, halali na haram. Wa tafasil ash-shara'i' takhtalifu bi ikhtilafi al-umam wa hajati al-umam. Na hiyo ni hikma ya Allah kubwa. تفاصيل يا شريعة الله أنا يترمشك وأمة يتفوتيانا كلنغانا حاجة يا أولي أمة وكتولي وينسخ الله منها ما يشاء نا الله فوتانا جكتاك نجامب ولا نسخ ما يهودي وكالبينغا سما هكونا كده جيتوا نسخ الله هويزك ترمش الشريعة كيشا كيبليشا na hili walilikusudia kuliweka katika itikadi zao ili wajidanganye nafsi zao kwa sheria yao bado ni ile ile, haikufutwa na Uislamu alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna swali ukiwauliza Mayahudi mpaka leo hawajibu. Muulize Adam, watoto wake walikuwa wakiona vipi? Watoto Adam wakiona vipi? Sababu wote walizaliwa ndugu, sio? Wataoana vipi? Walikuwa tumbo hili wakioana na tumbo lile, sio? Mtoto wa kike aliyezaliwa katika mimba hii aolewa na yule mwingine aliyezaliwa wa kiume katika tumbo lingine. Ni hivi ndio ilivyokwenda. Ilikuwa hakuna budi ende hivi. Halafu muulize yule Myahudi, je, wafaa kumuoa dadako leo? Atasema haifai. Hakuna mtu asema yafaa kuoa, hata kafiri gani pia. Wacha yeye Yahudi ambaye ajiita ni Ahlul Kitab. Sasa nani aliyefuta hiyo sheria ya madada kuoana ndugu zao? Hili swali hawezi kujibu Myahudi yoyote, atakimbia. Sababu wao waamini hivyo kama sisi tunavyoamini kwa Adam watoto wake walioana kike. Wile walijua wao. Lakini hawezi kujibu kwa sababu akijibu hapa atakuwa amejiingiza katika kuwa kweli hukumu hii imefanya nini? Imefutwa. Ni mansukh. Kwa hiyo ataingia kwenye kile ambacho kimbia. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akifuta hukumu anayotaka kulingana na hali ya wale watu, na hiyo inaonyesha hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala thumma nusikhat kulluha bi shari'ati al-islam, sheria zote zilizopita zikafutwa na sheria ya Uislamu. الحلال والحرام والأحكام والعبادات والأوامر والنواهي, حلال حرام أحكام عبادة ما أمريش وما كتازو. أما الأصل هو التوحيد فهذا لا اختلاف فيه ولا نص. أما أصل أمبوني توحيد هيفوت توحيد وأمة وتني إلي لموج وتني إلي لموج. هذا دين واحد katika tauhid, dini ni moja tu, wote walikuwa katika Uislamu. Dinu rusuli kullihim min awwalihim ila akhirihim dinun wahid, dini ya mitume wote katika tauhid wa mwanzo mpaka mwisho dini moja tu, hakuna tofauti. Kama qala ta'ala likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja amewekewa sheria tofauti na mfumo tofauti. ودين التوحيد هو عبادة الله بما شرع في كل وقت بحسبه. ندين التوحيد نكم وابود الله سبحانه وتعالى كشريع اليوترمشا كتك كلا وكات كلنا وكات أوله. فإذا نسخ هذا الشرع انتقل إلى الناسخ. إكفوت شريع يمتم موجة واتوينك شريع يمتم ليتم بعدهاك sababu ile ilikuja baada yake imefuta yule alikuwa kabla. Hii ni katika sheria. Ama katika tauhid wote ni sawa. Faman asarra wa baqi ala al-mansukhi wa tarki an-nasikhi au wa taraka an-nasikh fa innahu yakunu kafiran billahi azza wa jalla. Yule ambaye atakakama akabakia katika ile dini ambayo sheria yake imefutwa akawacha hii iliyofuta, basi huyo atakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ad-dina al-mansukha la yakunu dinan ba'da naskhihi, kwa sababu dini iliyofutwa sheria yake haiwi dini baada ya kufutwa, si dini tena. Wa innama huwa dinun qabla an yunsakh, ni dini ilikuwa kabla haijafutwa. Fa idha nusikha fala yakunu dinan wa yakunu ad-dinu huwa an-nasikh. Ikifutwa hukumu yake, basi haiwi tena dini, dini itakuwa ni ile iliyofuta ile, itabakia kwa dini ya Allah. Falihadha nasakhat shari'atu al-islam ma qablaha min ash-shara'i'. Jingia haya, Uislamu ulikuja ukafuta sheria zote zilizopita huko nyuma. فمن بقي على اليهودية أو النصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه يعمل بدين منسوخ انتهى وقته. يوتي أمبي أتبكية كتكو يهودي أو نصارى كريستو بعد يكتم ليزمتو محمد صلى الله عليه وسلم بس هو يتكوى أمم كفور ملواكي سي مسلم كافر kwa sababu atendea kazi dini ambayo sheria yake ishafanya nini, ishafutwa kwa akili. Kwa akili tu, wale watu wanaokwenda mashule wenzako wako darasa la 8, wao umebeba vitabu vyako vya darasa la 4 na darasa la 3 kule chini kisha waja navyo. Watu wakisomeshwa hisabu wafungua hisabu zako za darasa la 3, wenzako wasomeshwa darasa la 8, huelewi kusomeshwa nini pale. Kisha ukija wewe maswali yaja kwenye mtihani pale, ukiangalia uone hata mmoja katika yale ambayo unasoma wewe, watu wako kwingine, utamlaumu nani? Lakini mimi nilisoma lakini wewe ulisoma darasa la 3 wako la 8 hapa. Hiyo kuisha wakati wake. Ilikuwa ungelikuwa darasa lile la chini ukasoma hivyo vitabu ingelikuwa sawa, si ndio? Lakini khalas ushapita. Tena elimu ya kwetu huko kila kusonga darasa mbele ile nyuma haifai. kama mansukh yani haifai. Ukitoka standard A tukienda form 1 ule upumbavu wote uliosoma kule uache kule kule. Maana ni upuzi tu ya. Waanza tena mambo mengine. Kisha ukimaliza form 4 sasa wenda university. Ule upuzi wako uliosoma kule achana nao. Watu wasoma mambo mengine huko. Lakini mimi ninasoma coccidiosis kule kideri hicho. Ni huku sasa watu wasoma kitu kingine. Watu wasonga mbele, sio? Huu ni mfano wa kiakili tu. Kusibaki kwa kakamaa kuwa mimi ninabaki kwa nini? Kwa sababu dini yetu pia sisi tulitumwa mtume, alitumwa mtume na Uislamu wakati ule ilikuwa hiyo dini ndio Uislamu. Sheria hiyo ndio ilikuwa Uislamu. Alipokuja mtume mwingine baada yake ikafutwa sheria ile, basi yule mtume aliyekuja ndio amekuja na Uislamu sasa. Ule ushafutwa. Sasa alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafuta sheria yake ikafuta sheria zote zilizopita. Kwa huwezi leo kusimama wewe na sheria ya Kiyahudi ama sheria ya Kinasara ukajiona uko sawa. Wewe utaitwa ni kafir, umemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutomfuata yule mtume wake aliyemtumiliza baada ya hao waliotangulia. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.